the A. Do F after the you. Melody waits for the grossist to do the high, yeah. And then they start. Yes, you don't know. You always tell her to no, do, but it's you okay. She can wait a bit more. Yes, yes. Yes. The same. Μια συνεφιασμένη μέρα και μια σκοτεινή βραδιά. Μια συνεφιασμένη μέρα και μια σκοτεινή βραδιά. Oh. παλικάρια των μανάδων τα παιδιά. Τρώω.